الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله رب العزة قدير صفتنك أسماء وحسناك یو صفت دے العزیز چدا اصل کے دے عزت نہ جوڑ شوئے دے نو مطلب یہ دا دے چہ عزت ورکو ان کے اللہ دے او چالا چہ اواری عزت ورکی دنیا کے بل سوگدا سے نشتا چالا عزت ورکی بلکہ دا صفت صرف دا اللہ رب العزت تے انہوں دیر خلق پدی صفت دا اللہ رب العزت کے دو کشوے آغی دا اللہ رب العزت دی صفت یو قسم بے قدری و بے عزتی کئی سوک داسی چا اللہ والا عزت ورکڑی دی ایمان او دغا سید نیک عمل او دغا سید دی امت چی دی امت کے اللہ پیدا کری او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی گرزو لی دغا سید اللہ رب العزت دی کتاب عالم و طالب و قاری گرزو لی دا ټول عزتونه دي چې الله ورکي د دین سیوا بل عزت نشته ځکه الله اعلان کوي چې څوک عزت غواړي او د ارزووي او د تمنای جمال اللہ دا سی عزت را کی چی اوم دا دنیای اوم دا آخرتی او پیس وقت کے غزمان لکی گنا اللہ بھی غم آسر دے زمان اوارا زمان مطالبہ اوکا او پا آغا طریقہ اوکا جمال آغی کم طریقہ نازل کردی دا او کچریا طریقه دی خطا کړه دغه طریقې نه بلې طریقې ته لاړې د خپل ځان نه سجوړ کړل نه کې عزت نشته هغه کې ذلت ته پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله ولډیر لوی عزت ورکړو چې د خپل طرف نه او توحید نازل کړی و او د مخلوق او د قومونو امتونو راهنمایي ګرځولیو د لوی عزتو پیغام یې او تخپل پیش کړي او چې دا ورسوي تاسو ذمہواری ده. بیا ورپسې او خلقو چې غیر پیغمبرانو مرګرتیا وکړه، تابعداري وکړه او دا غیر سره په هغه دین کې ډیر سخت امداد وکړه، مال سره او په بدن سره او دا غیر پیغمبرانو په مرګرتیا کې چې کله باغی سخت رااله خپل زیونه پرې خود او خپل مالونه پرې خود او خپل خلق هم پرې خود او غیم بیا او سره هجرت وکړه خپل ملک نه بل ملک تلاړل اغید الله د عزت ورکو چې اغید الله د انبیاء دیر صحیح مرګرتیا او کلاو تابعداري وکړه او غی خپل مال او جان په دې کې صرف کو غی ته د عزت حاصل شو. بیا غی پسې چې کوم خلقو د دې غ میشن د دې غ تنظیم او د دې غ پروګرام هغه ومانو په غی باندې خپل جون تیرو نو غیر اللہ دغه عزت ورکو چې غیر دین د پیغمبرانو تر اخره پورې جاری وساتو هغه پاتې نشي دنیا کې بلکې غیر په محنت کو سمره چې دا غیر وس کې د خبره او رسوله دنیا کې دا غیر پورا نوم او شهرت حاصل شو دا اصل عزت. صحابه کرام قرآن کریم په مفهوم باندې ډیر خپویدو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله بچرته یو ملک ته ته د خپل حالات معلومولو لپاره چکه مو زویونه کې خپل گورنران او خپل حاکمان مقرر کړیو په خپل وې داغي معلومات کول او اډیټ وکاو چیرې دا ځای کار صحیح دی او کنه دی چې زمادي عاملانو او حاکمانو دې خلقو د خپل حقوق رسولي دی او کنه دی ځکه دا او د الله رب العزت حکم سورۃ النساء 58 آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها اے مشرانو امیرانو اللہ حکم کی تا استان چور کے امانت نا خپل حق داران تا ان تؤدوا الامانات الی اهلها د چا چې حق کیږي نو هغه ورسوي څوک چې د صلاحیت دی نو هغه ورسوي کله امانت یو کړي رمانتي او چې هغه خپل حقدارانو تورسي غوري هغه حقوق په هر سلسله کې موجودو کاغان عبادت او سلسله وا نو چې دا بندیان د خپل عبادت نه خبر شي چې دې ته په خپل عبادت او فرایض او واجبات او سننو کې سشک پاتې نشي پورا وضاحت او توکې او داسې او توکې چې څنګه تاسو یې پوکه څنګه تاسو ته سبق وایي ناغی دمر قابل شی چی بیا نورو تے رسول شی او نورو تے ویل شی نورو تے ازدکول شی داسی و تورسو بے اسی وقت مخراب ہوئے اذا قاریانو سبق تمجول ہوئے چی پینسن باندی و تکر خراخ کان چی دا جوڑ کا زان لے الکا آجی زان لے جوڑی نتا لسل راتو و حق دے دا نکا کنخا ستا صرف دا خپل تنخواه سره او دا خپل فیس سره او دا خپل پیسو سره کار دی کولو کې سزده کې او کزدنه کې په دا ویسه کار نشته کنه نو تا خپل حق ادا کو. اول خو الله تا ته وی چې انت ولد امانات اله اهلها دا امانتونه دي دا حقوق دي ورکه خپل اهل ته ورکه په عبادتو کې همشته دي کنه تاسو بیا د علم په سلسله کې همشته چې د الله دین چاته خې کتاب چاته خې سنت خې نو داغي حق ادا کړم چې په صحیح طریقې سره ورسه وته چې څنګه داغي مسلې او داغي کلمې او داغي کتاب حق دي نو هغه څه وته وایي کچر تاول پاوی پوئی گینا نو بیادی ام خیانتو کو چطر ناسی دیو داس انسان پزیبان دی چرا عالم دی معلم دی او تا انفیٹی الیٹریٹی او تا پاگی زیبان دی ناسی نیو خود دا خیانتو بل دادا کچرنا تا دی لائقی او تا مستحقی او تا مستعدی لیکن اغتا اخ پل حق نا دا کے وخ اسی آرائیں نبی هم ظلم کے دو حقوق ور نکلی شو پل حق داران تا اغسی که دنیا خلق دی کارو بارونو نغی باندی ام حقوق دی چتا لے او سلے پورا پیسی در کئی کنا کمی نظر کئی کوٹے نظر کئی خی پورا پیسی در کئی تو اللہ شیولی صحیح نور کئی چو گتے ڈک اکڑا چیدہ کلو چیدہ پا پینز سوازا نظر پاس پی غٹ دانی دارا وا ادلان دی خزل وا نولی تو خدای ننی ری گی بلدار چیدی که کامیابی نشتا تخو په دې نیت باندې دا کار کوي چې زه ډیر او غټم زما کار روان شي زما دنده ډیر شي نه خراب شي فیل بشي کاروبار باندې خراب شي نه ولې دا سکه ان تو له معناتي تا خدای غا معنات ته تبه کې خیانت وکړه پیسې ته کوټه وانه واستي پیسې ته کمی وانه واستي پورا واستي او ته دې شی پورا ورنک کله هر شی دی نو کمی او شی دی چې هغه کې امانت دی هغه کې انصاف دی هغه کې عدل دی دی والله تاسو نه کوي دنیا کې جنن څومره سودا خرسيږي نو په مخ باندې خرسيږي په مخ باندې چې مخاوري سره لاله پاپولر مشهور سره لاله نغله بخشه ایک نمبر خپار ځان او په مراعات باندې اجزما وندې اجنبي کزو کې پیجنې نه او غلالنو ارسي چې ولا ورکلنو په سیبتوم ډیر واخلې شیبم خورن کی خدا امانت ته چلاوی نو داوی کنه چې مکوې داسه ظلم مکوې چې اوسلې د څنګه حق لایق دی نو اوس ولا ورګه کنه ان تو اد لمانات اله اهلها د دې آیات ما تحت حضرت عمر رضی الله عنه روم تلالو یمن تلالو حالات معلومول د خپل حکومت نو چې تبانو خلق با دیر انتظامات کریو دیر زیونه بی جوڑ کریو ولی چه خلیفه را روان ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چیز دا عزت نگوارم دا خو ناشکری دا مالا چه اللہ پا اسلام کم عزت را غلی زدا غید پاس بل عزت نگوارم زکر چیز دی عزت نا قدری بوش چگور دا عزت تل لگ دے چی مسلمانی مومنی اللہ دل ایمان و اسلام نصیب کرے دے دی نور خبر تساجد شو چیز خلیفہ ما زامیر المومنین یما دا خود اسلام نکتا سیزو ندی نمونگا دخپل اسلام پا عزت باندے بل عزت ند پاسکو نوی خلقو زما استقبال مکاوئے ما تا خلق مود روئے زما دی تساجد تے دا خود عجم خلقو کار دے دی تاجد نشت سمرا خیستا وقتو سمرا دے اسلام سادہ زندگی و بے تکلفا ولی کو مرا برالو نو بس فدی چٹائے باندی با منگا ام ناستو اغیب ام ناستو کر سوک بنا گئے میل من آغا بنش پی جندے چی خلیفہ پا کی سوک دے امیر المومنین پا کی سوک دے دو دے جنبی علیہ السلام مناستو صحابہ کرام کے او میلما برا گئے نغیب اکثر ابو بکر لرالو چکہ نداوئی نو بے بے تپوسو کو چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے نغیب او تبیج دا بس پا حلقہ کی بیو شان ناستو سی امتیاز نو زکر دے امتیاز پا دین کی نشتا بی تکلف اکار زکر عرب وی اذا وقعت الالفتو رفعت الکلفتو کله چې د اسلام الفت راغې محبت راغې نو تکلیفات ختم شو رفع شو چې ماته به لخ کې نه خودو ماته غیاوان چولا ما ته مخ کې څه قدر ایرپورټ لرانلو ولي ستاسو د نور خلکو څه فرق دی اس سوک چالے ائرپورٹ ہاں کہ چتا پلوان زینو زیبا کا نا و تعالی سنگا دا مکوا دا پہ اسلام کی نشتہ دے لیکن مونگا زکا دا جرعت نشکو لے چی مونگ دا کمو خلقو نا دا دین تمکو کمو خلقو تا دا دین مشران وایو کمو خلق تا دا پیغمبر وارثان وایو ناغیتا ہو گورا تب اولی دی عزت پس نگرزی چاگیور پس استان مخ کی ملو دی نمولا عزت نپورا کی اول خوب داغی چگنی تنخامن خوا خوبا قید پر ٹیم ملاوی بیا اور پسې چې د کوم کمره د ناری کې با د دنیا ټول ضرورت پوری چې فرج به یې میز به پروتي کولر پکې به یې دا د ملک مشیدا پرشي بیا اور پسې وی چیرې عزت می پورا نه دی چې د گیټ کې راته یو مرسډیز گاډي ولاړ وینو ورګه عزت پورا کوي کنه دا د اسلام شکریا ده د اسلام ته د عزت په نظر کتل دي دا خو د اسلام به قدری ده کچره ته الله ایمان نصیب کړی او اسلام نصیب کړی نو دا سيزونه په تندر ولا ته صحابه جون نزلې دلې چاوی خونه په کېډه باندې ماړو نپا جام باندی پوراو نی کورونه د کورونو په شانتو، نی بسترې د بسترو په شانتی وي، نی د میلمه د خدمت زوینه د هغه دنیا په شانتی وو. دنیا کې دومره زور دی د دې کنا چې هغه وخت کې هم حضرت عمر رضی اللہ عنہ راغی نبی علیہ السلام تا، او نبی علیہ السلام سڑی روخ پا خپل زی کی تیر کڑے او چٹائی باندے دا پوزے نی اخلق اکثر مڑو لاخلی تاگی باندے، نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولی دو چی دا اغا پملاکی دا اغی چٹائی نخشی ہوئی، ډیر خپاشو اوی وی چې پیغمبر پاک مونږ دومره به خوند یو، دومره به قدر یو، دومره به همت یو، دومره به خصم یو چې مونږ ستاله او تلای جوړ نه کړل، خلق برابر خان دي تو دی پیغمبر دومره څه قدر نشتا، دلته خو درې خمو بستر پکار دم قالین ولا پکار دم ډیر قیمتي چې د بل ملک نه راغلي چرته د کوریا نه خلق راوالي ځان لکه دې پیغمبر نو چت کنه دې پملاکه بچاري چټای نه خکړي نه او دا د ودریس او مقتدیات حضرت عمر داوي نبی له سلام ورته وی چې عمر اتلا غس نه پوا د دین پر راز نه پوا چې دا تکم سزونه یادې زما د پاره چې خپاستاو خېستا بستراو خو قیمتي کټاو پالنګ کنا تک سور چې ته بګی ناشتي سپین سپین زروبې امیل مان رازینو ډیر فن وکړ. نبی له سلام ورته وی تا خدا د بلچا خبره وکړه، اولئک الذین عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، دا ہوتے دے کسرا و قیسر خبری کہے دے روم و دے پارس دے بادشاہان و خبری کہے اغیل اخو اللہ اخپلی برخی اخپلی مزی و خوشالی ورکلی پا دنیا کی ہر سار مانون ہے اور ایجول، لیکن اخرت کی نشتا دا اخرت یتیمانان دیم نمونگا خداغی پشان نیو چی مونگ با دنیا کی زان لپوزیشن جوڑو، مونگ با دنیا کی زان لعزت جوڑو، مونگ با دنیا کی زان دا دنیا پرستو سر برابرو چی دا اغا داسی جامع و آزمانشتا اغا با داسی گاڑی کی ناستو آزمانشتا دا پورشکا کی ناستی مو ولی دا بیزتی دستا. پیغمبر او صحابه کرام خو بدا وسی پیاده روانو دغسی او کډیر وونو په خان باندې وسوارو یوم یوم میاش منزل به کاو د خوراک تنظیم یې نو د سوري او د تنظیم یې نو د بو تنظیم یې نو خو به لال کونه چې داغه پلری کې وکم یو به هغه نه چور کړی نو پاغي باندې به گزار کولم ته هډیر سيزونه مولا کور کې اغه سدي اجازه مون په کور کې نشته، یو د علماو کور غزان ده، یو د مولانو کور دي کې فرق ده. مولا غي چې دغه ته عزت وي چې د ما عزت ونشه مقتدیان ما ته ډیر سپک ګوري، نو دومره تنګي ولنا چې دې د پاره مقررین راغواړي دلری لري نه او موضوع ته دا کی دي چردا خلق زما قدر نکي تديت لګړي ترغيب ورکا يا سويا نور څنګه قدر وکي دا هته دا پيزه کار کوي چې اپيز خيرات لروانو اوروند پر سره شاګر هغه ته وی چې کله کینو او خلق په ډوډۍ کې تیزي زمانہ نو ته مال دي کرا کې چې لاس لکوټي زر زر خوازا وکړ. هغه چې اپس کې ناستن شورو یو کړه الغټ من الغټ شاگرد ولدی کور کچې لکوټي گزاره کوا ناغوی کنی مال عزیز پار اشاره راکلا چی خلق ستانا تیز دیو تنو دپی لا زور جوڑ کو استا خواه دا پیز اغا مثال لی یسلی استا دا پار دا اسلام دا عزت لگ دی دا علم دا عزت لگ دی تا چی دا پیغمبر پا دی موسلو دریگن دا دی نبلو عزت شتا دا عزت خو پی اسلام آباد کیم نشتا دا نن دا حال لی تاولی دا قرآن نواقف ندی چل اللہ رب العزت وی من کان یورید العزت سوک چی عزت غالی پا دنیا کی پس سرا نزجاج وی رحمه اللہ تعالی چی بی عملی ہی کمی او سلی چی دنیا کی دید پار عمل کی دید پار خواری کی او زان کری مال او بدن صرف کی چما ته عزت حاصل شوه فإن العزة لله جميعا نو عزت دې الله نه غواړي مخلوق سره عزت نشته ولذا اصل خبره دا کنه د بندنا چې د الله بندگی پاتې کیږي نو پدې پاتې کیږي چې د مخلوق نه تما وسره کوي خپل رزق پاغي کې ګرني پل پوزیشن او خپل کاروبار دا داغینه چیرې کچره د دې نظر خي او د دې زړه خي زما وخت به تیریږي او کچره دې را تنیت بد شو نو بیا او بل ځای کې څه کوشش کوم دمر نه پويږي دمر استا مخلوق سي ته عزت د الله نه وګاڼه یا قید په دې باندې پیدا کا چې عزت ورکون کې الله دې او تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء نو ته جنند چا پته مې هغه واست حقو کې پراته یې عزت والله سره دی کنه ته مخلوق نه عزت غواړي دا مومنان چې دومره په شوق او په محبت سره د الله دیو فریضه د الله دیو حکم د الله دیو امر پابندی کوي نو دا څه لپاره کوي او په دې پوئږي چې عزت غواړو د الله سره چې به عزت نشو رسوان شو الوی به عزت د قیامت ته نو جنن با د دې مؤمنانو دا غي عمل چې دې څومره په اخلاص سره د الله په نوم باندې قربانې وکړي ورې څه مطلب په خپل مال باندې لاس نه دی نیولې په پیسو باندې زړه نه دی نیولی خو بس ویوی چه اللہ رضا شیم نو الیهی سعد الکلم الطیبو دا کلمه برا خطلی دی کنا چه هر چا پا قربانه باندی ویلی چه بسم اللہ اللہ اکبر او بید منزن نفس کم تکبیرات ویلی دی نو دا کلمات اللہ تخیج عزت دیتا ہوئی چه دا خیج نو دا سوک خیجی او د دې کومې لارې دي نو دا ملائک خېږي او پاسمانونو کې خېږي نو چې څومره اسمان نه دی ټول د دې نه خبر شي د یو یو مسلمان نوم وته معلومي چې دا قرباني ده تا دا غي اخلاص ده تا دا غي محبت ده الله سره عزت خدای ته وایي چې جا په اخلاص سره کړی په دې نیت باندې چې دا یو سنت ابراهیمی دی الله مونږ باندې واجب کړی دی او مقرر کړی دی نو خاص د الله د رضا لپاره دا کار کوو زوره مالونه صرف کوو کار څومره ګران نشي نو ګران دي شي کنه مسلمان ته خو ګران نه ده مسلمان ته د الله نوم ګران دی والعمل الصالح يرفعه حدیث کې راځي چې دوه ورځو کې الله ته اعمال پیش کیږي یو زیارت پر روز او بل د پیر پر روز چې ملائکه سامال وړي وړي کنا ستا کې جمع کړي نو دا غي دوه ورځې کې الله ته پیش کیږي کنه چې کوم د قبلې دوی نه هغه قبول او چې نه نه هغه رد نو ملائک چې اعمالوسی نو الله رب العزت وي چې دا ما تقبل له دا ما تقبل له دا ما تقبل له هدا هغه بنده چې هغه کې شرکی او ویل ریکا نن نه قبول او یاد دو اتنومینز کې یو بل سره دښمنی خلې باندې خبرې نه کوي د دریو ورځو د پاسه هغه کې الله رب العزت وي چې دا موقوف دی وره کې چې دی یو بل سره صلح او کلاو دا خفقانی لري کده زلنه نو بس بیا به انټری وشي داخله وشي دا د وقې سم دي نو دا روز الله هم د دې لپاره راولي په مونږ باندې چې د مسلمانانو کې یو بل سره خپل مینس کې سخیری میری نو په دې روز به وباسي چې اوس اعمال به پیش کیږي اسنه چې زمونږ هغه پکې موقوف پاتې شي هم مشرکان او اورځلې نه شي بارا او کته ور دي دا زیارتونه باباګان والا دی عقیدی والا کور دا عقیده عقیده دا چوی اعمال کو پیغمبر پیش کیگی نا خوبا دی سوار لسوا کالا که دی چا عقیده نوا اعمال پا اللہ پیش کیگی زکا غی قبلی و نی قبلی ردکی و منظوری اگا پوئی گی پا صحیح و پا غلط باندی او دی دا اللہ عصیبت پیغمبر لورکو چی عمل بدو باندی پیش کی گی اولی زکا دی خو خبر پوہ دی کنا چی خدای زمون ناراض دی نو بد دی پلی ازان لبل لینڈ جوڑ کرده دی اولیاء و غالت اگوٹ مات کرده دی نو پیغمبر حاضر ناظر گنی دا عمل و عرض پا غباندی گنی او شفاعت یا ټول اولیاء ته وسپارل دي دا ولي دا دي خبر دي چې خدای د پاره خو مونږ سن دي مونږ خدای هغه حق نه دی ادا کړی دا په قیامت کې پوه شي ګوره سوره قصص کې وی فعلموا ان الحق لله الته پوه شي چې دا حق د بندګۍ د الله او چې بندګۍ به د الله کې عاجزي به الله تکې قدر و عزت بعد الله نغواړي حاضر ناظر به الله غني غيبدان به الله غني دا حق د الله او موږ پیغمبرانو له اولیاء کرامو له ملائکه له پیرانو ملنګانو له ورکلو دینه پوي قیامت کې پوي شي ولته بیا سکیږي نه کنه علم خذل ته پکار دی چې نن ته پوي شي چې حق د الله دی د بنده نه دی عزت الله سره دی بنده سره نه دی چې دومره خدای الله معرفت حاصل کی کنه دا ډېر لوی عزت ته ها چې مسلمان عملو کی په دې ځمکه باندې د الله په دې کورونو کې خپل مناسب مات ګډ او الله خبر دی چې دا ډېر کمزوري دی او ډېر رجزان دی ما ته معلوم دی او بیا ملائک وړي هغه د پاره ملائک مقرر کړي باقاعده او غیه بر اوڑی و اللہ تے پیش کئی مچه اسمانونو کی سمر ملائکی نواغی طول خبر شی او دے عملونو والا خلق اپی جنی اپی جنی نو کل چویا پا دی باندی موت رازی او روحی پا برازی او صرف تپوسو شی چی دی و تووی چی گیٹ کلاو کان نواغی وی سوک دے وی پلانے دے خواہ خوش آدش نگا پلانی سا پیجن وغی پیجنی ولی پا عمالو سرا پا ذکر اسکار سرا دا ټول روانی لکا گاڑی چی روانی لیلی ٹریلی پا برزی او دا ممنانو اعمال اڑی ټول ملیکی پیجنی کنا اگا سکے چی اگا قبر کی سوال جواب تی کئی کنا نسوک دازی جی سوال جواب صحیح ور کی چی دا رب اللہ دے ولې زه واړو کېم سم او زما دین اسلام دی او دا صلی الله علیه و علیه کله شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی املیک وته وی چې موږ مخکې نه خبرو چې ته به صحیح سوال جواب کړې ته دا په څه خبر شوی دا دی اعمال په وجبان دی چې الیه یصاد الکلمۃ الطیب او چې قبل په جواب سوال کې آها کوي ها ها کوي چې لادري نه پوهېږم د دین نه نیم خبر رب نه نیم خبر ان د سړی نه خبر يم چې څوک او کم ځای او نه پوهېږم چې عربي او عجمي او ملایک وته موږ نه مخکې نه خبرو چې ته خبيسه ته سوال جواب نشي کوله تا وخت خراب کړی وخت ضایع کړی دی قران لږ وخت نه ورکړي نو دا پیجنګلی او تعارف زمونږ یو بل سره دومره نشته لکه ملایک چې څنګه مونږ پیژني او زمونږ په انتظاري او کله چې روح په بره دین داغي په سما جګړې چې زه به اورم ازه به اورم دا ردی عمل او د عقیدې په وجه باندې الله دې زمونږ نصیب کړي واخر دعوانه.